5 cali za jedyne 4444 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny samolot cywilny z osobami ewakuowanymi z Afganistanu ma wylądować w Warszawie. Ostatnie działania Białorusi w sprawie migrantów to wywieranie presji na Unię Europejską, ocenia ekspert Bartosz Tysławski. W stolicy oddano hołd powstańcom, którzy zdobyli budynek Pasty. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził w TVP Info, że w Tbilisi, stolicy Gruzji, wylądował polski samolot wojskowy z Afgańczykami ewakuowanymi z Kabulu. Na pokładzie maszyny było ponad 90 osób, z kolei jeszcze dziś, późnym wieczorem lub w nocy, kolejny samolot cywilny ma wylądować w Warszawie. Ze względów bezpieczeństwa rząd nie podaje dokładnej godziny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że na pokładzie samolotu, który wylądował w stolicy Gruzji, znajdowali się byli afgańscy współpracownicy sił NATO i ich rodziny. To są ludzie, którzy oczekują zapewnienia bezpieczeństwa, bo w sytuacji, w której znalazł się Afganistan, muszą się liczyć z zagrożeniem. Według ONZ talibowie wbrew wcześniejszym zapewnieniom o amnestii szukają byłych współpracowników NATO i dotychczasowego rządu. Polska zobowiązała się do ewakuacji 300 obywateli Afganistanu. Odbyła się rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z sekretarzem generalnym NATO. W trakcie tej rozmowy premier Polski został poproszony o pomoc. Powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ewakuację w Kabulu, stolicy Afganistanu, wspierają polscy żołnierze. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Redaktor naczelny portalu nawschodzie.eu Bartosz Tysławski uważa, że manewr prezydenta Białorusi z wysłaniem imigrantów z Bliskiego Wschodu na granicę z Polską, Litwą i Łotwą ma na celu wywarcie presji na Unię Europejską. Zdaniem eksperta Łukaszence nie chodzi o pieniądze na utrzymanie imigrantów, ale o złagodzenie lub wycofanie się z sankcji gospodarczych nałożonych na Białoruś. To jest raczej to, co Łukaszenka chciałby ugrać, to znaczy doprowadzić do tego, żeby się Unia Europejska z tych sankcji wycofała albo osłabiła je tak, żeby one wyglądały dobrze tylko na papierze, ale nie w rzeczywistości. To, że jeszcze przy okazji uderzyć w społeczeństwa litewskie, na społeczeństwo polskie, na społeczeństwo łotewskie, czyli te państwa unijne, które jednak są jednymi z najbardziej zażartych krytyków władzy w Mińsku, więc można powiedzieć, że to są trzy ptaki ubite jednym kamieniem. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu czy innych państw. W pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby u 212 osób w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. To o 10% więcej niż tydzień temu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły 4 osoby. Rośnie również liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także odnotowaliśmy wzrost zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To w tej chwili jest 359 łóżek zajętych przez pacjentów chorujących na koronawirusa. Tutaj jest także widoczny, powolny, ale wzrost zajętości łóżek w szpitalach zajmujących się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Przypomnijmy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. W stolicy uczczono powstańców warszawskich, zdobywców Pasty. 77 lat temu, 20 sierpnia 1944 roku, żołnierze batalionu Kiliński zdobyli gmach Pasty Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Przed wojną był to drugi najwyższy budynek w stolicy. Niemcy traktowali go jako obiekt o kluczowym znaczeniu. Przychodziły tamtądy bowiem wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami, a także z frontem wschodnim. W uroczystości przed gmachem Pasty wzięli udział powstańcy. Wśród nich był Janusz Balendzik, pseudonim Czarny, który już jako jeden z nielicznych pamięta zdobycie budynku. Niemcy na dachu tego budynku mieli karabiny maszynowe i oni ostrzeliwali całą dzielnicę. Co tylko się pokazało, to Niemcy strzelali. Jak Niemcy wychodzili, to ręce do góry, bez broni. No, wielka radość, że wreszcie nie będziemy mieli ostrzału całej dzielnicy. To była wielka radość i powstańców, czy ludności cywilnej, że wreszcie ten budynek został zdobyty po iluś tam dniach walki. Po zdobyciu Pasty z budynku wyprowadzono 115 jeńców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport, Adam Malecki. Wczoraj pokonały Niemki, a dzisiaj Greczynki. Reprezentacja Polski siatkarek na Mistrzostwach Europy po dwóch meczach ma dwa zwycięstwa na koncie. Dziś z Grecją było 3-0, a mecz podsumowała środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Zadanie wykonane. Nie można powiedzieć, że gładko poszedł ten mecz, bo miałyśmy momenty gdzieś tam trochę dekoncentracji, trochę też i Greczynki. Trzeba im przyznać, że zagrały naprawdę fajnie w obronie, gdzieś tam długie akcje. Potrafiły wyciągnąć na swoją korzyść. Łatwo się nie grało momentami, ale summa summarum myślę, że na plus, no, z czego chcieć więcej. 3-0, bardzo się cieszymy, bo wbrew pozorom to nie był jakiś bardzo mega łatwy przeciwnik. Jutro o 16:30 spotkanie z Czeszkami. W piłkarskiej Ekstraklasie piąta kolejka. Wysoka wygrana, Wisły Płock 4-0 z Zagłębiem Lubin. Trener Miedziowych Dariusz Żuraw niepocieszony. Przegraliśmy dzisiaj mecz w pierwszej połowie, gdzie no niestety nie dostosowaliśmy się do warunków, jakie panowały. Zamiast grać prostymi środkami przy tej ulewie, która była, próbowaliśmy rozgrywać piłkę. To powodowało, że popełnialiśmy bardzo proste błędy. W defensywie wyglądaliśmy bardzo źle i myślę, że Wisła wygrała zasłużenie. A Radomiak w Radomiu trafił w 92 minucie i wygrał 1-0 z Wartą Poznań. W żużlowej Ekstralidze lider Betard Sparta Wrocław trzyma się mocno i w ostatniej kolejce fazy zasadniczej pokonał 53-37 Falubas Zielona Góra, a Pator Toruń wygrał 50-40 z wiceliderem, czyli ze Stalą Gorzów. Jutro 14 Grand Prix Challenge w Żarnowicy. O prawo występu w indywidualnych Mistrzostwach Świata powalczy czterech Polaków. Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Tobiasz Musielak i Paweł Przedpełski. W tenisie Hubert Hurkacz w parze z Włochem Janikiem Sinnerem odpadli w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Przegrali 3-6 i 1-6 z Amerykanami, Johnsonem i Krejcikiem. Oczywiście info dnia w tenisie dotyczy Rafy Nadala, który zakończył sezon. Hiszpan ogłosił, że zmaga się z kontuzją stopy i potrzebuje odpoczynku. Przerwa od startów przyda się także Alejandro Valverde. Hiszpański kolarz zaliczył groźny upadek podczas 7. etapu Vuelta Espania i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. Szkoda, zajmował 4. miejsce w generalce, której przewodzi Primoż Roglic, a dziś wygrał Australijczyk Michael Storer. A Sylwester Schmidt został nowym trenerem reprezentacji Polski kolarzy. Zastępuje na stanowisku Piotra Wadyckiego. W MotoGP Yamaha rozwiązała za porozumieniem stron umowę z Maverickiem Vinalesem. Hiszpana do końca sezonu zastąpi Brytyjczyk Cal Crutchlow. Vinales już wcześniej ogłosił przejście w przyszłym sezonie do Aprilii. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro na ogół pogodnie, najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, około 18 stopni, a na pozostałym obszarze przeważnie od 22 do 25. Rano na wschodzie i na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka. Nie, to sobie zagramy ten Subways. Do Olgi się zwróciłem, bo tutaj na żywo ta audycja się tworzy, bo ten tytuł mi się tak podoba. Nie potrzebujemy forsy, żeby się dobrze bawić. I myślę, że to będzie teraz doskonała porcja rock'n'rolla. Bardzo proszę, The Subways. Shake it off someday. Not gonna be the ones to turn and walk away. No reservation. nie mówiłem przy takiej muzyce. Kasa nie jest potrzebna. The Subways. Prosto z Anglii. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 12 minut po godzinie 23. Gramy, śpiewamy, hałasujemy do samej północy. No i klasycznie. Będzie może trochę metalu państwu zaserwuję. Kto z państwa pamięta Stalingrad? Ale teraz akurat myślę o płycie. No i przypomnijmy sobie grupę Accept. Niemcy, to bardzo klasyczny zespół. Druga połowa lat 70. Wtedy zespół rozpoczynał karierę. Oczywiście z przerwami od kilkunastu lat znowu grają, koncertują. Z Solingen, takiego miasta w Niemczech, pochodzi Accept. No to proszę bardzo, Stalingrad. Yeah. niesamowita. Dramatyczna, wstrząsająca, metalowa historia bitwy o Stalingrad. Grupa Accept nam się przypomniała. Proszę Państwa, odsapniemy sobie teraz. Przypomniałem sobie o grupie, no właśnie, wrocławska grupa Hurt. Kto to jeszcze pamięta? Ale przecież dużo dobrej muzyki zrobili panowie. Świetni muzycy przewijali się przez ten skład. Ja sobie przypomniałem taki epizod. 2 lata po powstaniu Hurtu, pod zmienioną nazwą, ale jaka romantyczna za to, Strzelające na plety. O. I pod tym hasłem zespół nagrał i wydał kasetę Punk Kołysanki. Ale to taka ciekawostka. My teraz posłuchamy Hurt w coverze i będzie po polsku, ale utwór doskonale znany nam wszystkim, wylansowany przez grupę Blur w oryginale Song Tu. Słuchamy. Hurt! Ile to razy Hurt tu w studiu naszym imienia Agnieszki Osieckiej występował? No, stare dzieje, wielki przebój zespołu Blur po naszemu. Proszę Państwa, coś mnie na to niemieckie granie wzięło, bo ale to bardziej wynika z tego, że brakuje trochę, żeby było trochę może mniej gitar, a Rammstein zawsze podoba się, a tym bardziej teraz w sezonie urlopowym, wakacyjnym, przebój o benzynie w sam raz, proszę bardzo, Rammstein. niemieckiej benzynie jeździ się po Polsce świetnie. Rammstein. Poza nami, proszę Państwa, program Trzeci Polskiego Radia i teraz wracamy do gitary zdecydowanie. Świetny to jest gitarzysta, przy okazji znakomity wokalista. Rok temu otrzymał dwie nagrody Grammy, z tego co pamiętam, i w kategorii Rock Song, i w kategorii Najlepszy Rockowy Występ. Ale artysta, który za chwilę nam się zaprezentuje, świetnie miesza, łączy i klimaty rockowe z soulowymi, bluesowymi. Nazywa się Gary Clark Jr. I z takiej epki zagra nam utwór Bright Lights. Big city going to my head. I don't care. trójce. Gary Clark Jr. Bright Lights. Proszę Państwa, no to teraz pozdrawiam fanów, kibiców zespołu Arctic Monkeys, ale nie będzie tej grupy. Tej nocy, w tej audycji będzie przedstawiciel tej formacji, jej lider Alex Turner. Do tego dołożymy jego kumpla Milesa Kane'a i już mamy duet The Last Shadow Puppets. Przypomnijmy sobie Bad Habits, jeden z tych największych hitów zespołu, tandemu. Jeszcze wspomnę, wymienię jedno nazwisko, które w cieniu pozostaje, ale towarzyszy zawsze z powodzeniem. The Last Shadow Puppets, nazywa się ten artysta Owen Pallett. Znakomity muzyk, skrzypek, kieruje hollywoodzką orkiestrą 30-osobową, która towarzyszy wspomnianemu Alexowi Milesowi w tym utworze Bad Habits. Shadow Puppets, jak zawsze świetnie. Proszę Państwa, to teraz za chwilę zaprezentuję Państwu po raz pierwszy w tej audycji grupę z Kanady, ale chciałbym teraz opowiedzieć i powiedzieć, poinformować może o czymś, co się dzieje na terenie naszego pięknego kraju. Mianowicie trwa od wczoraj festiwal neohipisowski w Cekcynie. Festiwal nosi nazwę Moc Kwiatów. Piątek. Teraz jest, cały czas myślę, trwa koncert jutro i jeszcze w niedzielę. Mogę spokojnie mówić, opowiadać o tej imprezie, bo za darmochę można się tam dostać, wstęp wolny, a wśród wykonawców między innymi Alek Mrożek ze znakomitymi przyjaciółmi, Wojtek Konikiewicz, Janusz Janina Iwański, Rafał Kwaśniewski z zespołem PRL, no jeszcze cała masa innych wykonawców. Festiwal neohipisowski w Cekcynie. Kto gdzieś tam niedaleko, to bardzo proszę poczytać i jest szansa jeszcze jutro i w niedzielę tam się pojawić. A teraz właśnie, wracamy do hipisów, bo zespół Damn Truth, który za chwilę nam się tutaj zaprezentuje z nowiutkiej płyty, to jest grupa kanadyjska z Montrealu, która wyznaje hasła Peace and Love przy każdej okazji, Rock and Roll Hippies. Tak nazywają to, co tworzą, wychowani na między innymi oczywiście i na Janis Joplin, i na Robercie Plancie. No to za chwilę posłuchamy, fragment będzie tego wydawnictwa trzeciego albumu zespołu The Damn Truth, Now or Nowhere, tak nazywa się ten krążek, utwór nosi tytuł Tomorrow, The Damn Truth. program trzeci Polskiego Radia, no i neo-hipisowskie granie prosto z Kanady. Zespół nazywa się The Damned Truth. Z nowej płyty zagraliśmy. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do klasyki, polska klasyka. Kompozycja wspaniałego, chciałem powiedzieć, bo niestety cały czas jak pomyślę sobie o Marku, że nie może artystycznie działać, bo to wspaniały malarz, muzyk. Myślę o Marku Ałaszewskim, który cały czas ma problemy i to poważne ze zdrowiem. Automaty będą za chwilę, wielki przebój zespołu Klan, ale ciekawe wykonanie, bo Marek Piekarczyk nam przypomni ten wspaniały song. Automaty. Automaty liczą, liczą, liczą, liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, niszczą się, ale znowu się reprodukują. Przypomniał nam automaty. Marek Ałaszewski, grupa Klan. No, pamiętamy. A jeśli ktoś z Państwa nie pamięta, to proszę postarać się o mrowisko. To było rewolucyjne dokonanie Marka Ałaszewskiego i zespołu Klan. Proszę Państwa, mamy lato, cały czas jeszcze lato, jeszcze będzie pięknie, wspaniale. Nie mogę uwierzyć, że to 20 lat temu zespół Queens of the Stone Age nagrał ten letni przebój Joshua Home konkretnie. Feel Good Heat of the Summer. Nicotine value, make it out of marijuana, ecstasy, and alcohol. Joshua Homme, jego Queens of the Stone Age. Proszę Państwa, za 10 minut będzie północ. Jak zbliża się północ, to można pomyśleć o hymnie. Ja mam dla Państwa hymn, ale to będzie hymn taki specjalny, rock'n'rollowy, Lux Torpedy. Dodajmy po północy, oczywiście jak zwykle w rytmie na trzy. I Tomek Dudek, proszę bardzo, hymn Lux Torpeda. No to mogę pomalutku kończyć to wydanie audycji Roka Klasyka według Wiernika. Na koniec jeszcze, no właśnie, Michael Hutchence, Bono też pojawi się, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik. Dobrej nocy, Slide Away.